दिल मेरा दीवाना प्यार का, दिल तेरा दीवाना प्यार का। तकदीर से हम तुम मिले लो शुरू हो गया अफसाना प्यार का, अफसाना प्यार का। दीवाना प्यार का।